11 kamili katika studio za Radio Isanganiro. Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu katika taarifa ya habari jioni hii. Tuanze kwa muhtasari wake. Wanapinga kucheleweshwa kwa uchapishaji wa maamuzi juu ya kifungo cha kabla ya kesi katika baraza la majaji ni waziri wa sheria pamoja na kiongozi wa mahakama kuu katika mkutano Ijumaa iliyopita. Wanaume wapatao 18 walijinyonga katika muda wa miezi 32 asasi Abagabo Mugahinda ikianza kazi tarafani Kayanza. Sababu zinazotajwa na uongozi wa asasi hiyo ni ukatili wa kijinsia. Katika ukurasa wa usalama, vifo ambavyo sababu zake hazitajwi vinaripotiwa huku na huko Rumonge, Ngozi na mtaani Buterere mjini Bujumbura. Utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Jiunge nasi. Mimi ni Omer Ndwayo, Eric Wimana anatusaidia kimitambo. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ukurasa wa usalama, tuanze taarifa yetu ya habari. Mtoto mwenye umri wa miaka 5 mkazi wa mtaa wa Buterere kata ya Nyarumanga tu katika mji wa Bujumbura alifariki dunia jana Jumapili baada ya kubakwa na watu ambao hawajajulikana. Diane Nzachahinyeretse, mama yake mzazi, anaeleza kumtafuta mwanawe tangu saa 12 jioni bila mafanikio na anaomba sheria kumrehemu. Kuna maiti ya mwanaume iliyokotwa asubuhi ya jana Jumapili kwenye nyumba iliyo katika kata Rukinga, mji wa Rumonge. Duru zinazotolewa na baadhi ya wakazi wa kata hiyo zinaeleza kuwa nyumba hiyo ilikuwa ikikaliwa na mtu anayejitambua kama mganga wa kienyeji ambaye hajulikani yuko wapi hadi sasa. Augustin Minani, katibu tarafa Rumonge, anawataka watawaliwa wake kufika kwenye vituo vya afya mara wanapojihisi vibaya kiafya. Katika ukurasa huo huo wa usalama daima, maiti nyingine ya mwanaume ambaye hajafahamika imeokotwa mwendo wa saa 5 asubuhi leo Jumatatu kwenye kijiji Burengo kando ya ua la shule ya sekondari Don Bosco katika tarafa na mkoa wa Ngozi. Watu waliofika maeneo hayo wanasema kuwa hawakumfahamu mtu huyo na maiti yake inaashiria kuwa jamaa aliuawa kwa rungu. Watu waliomuua walimuacha uchi. Joseph Martin Butumi, katibu tarafa Ngozi, anajuza kuwa kwa ushirikiano na polisi upelelezi umbioni ili kutambua mtu huyo pamoja na watu waliomuua. Isanganiro. Saa 11 na dakika 3 katika studio zetu za hapa mjini Bujumbura. Usimamizi wa muungano wa mashirika yanayowania haki za watoto mkoani Bururi unawashauri walimu kujilinda kuadhibu wanafunzi kwa fimbo. Simeo ni ya Mahoro, kiongozi wa muungano huo, anakumbusha kuwa adhabu hiyo haikubariki. Anavitaka vyombo vya dola kuchukua mwafaka itakapobainika kuwa chanzo cha kifo cha mtoto aliyepigwa na mwalimu wake kwenye shule ya sekondari Kajondi katika tarafa ya Rutovu mkoa wa Bururi ni fimbo alizopigwa. Ni wakati ambapo tarehe 20 Novemba kila mwaka ulimwengu husherehekea siku iliyotengwa kwa ajili ya haki za watoto. Wanaume wapatao 18 walijinyonga mkoani Kayanza kufuatia ukatili wa kijinsia waliofanyiwa na wake zao. Hayo yalitangazwa jana Jumapili na Boniface Nduwima na kiongozi wa asasi Abagabo Mugahinda inayowania haki za wanaume katika tarafa ya Kayanza. Ni katika muktadha wa yaliyotekelezwa katika kipindi cha miezi 32 inayotimia asasi hiyo ikianza kazi na sherehe za siku ya sikukuu ya wanaume duniani inayosherehekewa tarehe 19 Novemba katika baadhi ya nchi kila mwaka. Au sio? Patrick Sengiumva. Kama inavyoelezwa na Boniface Nduwimana, kiongozi wa shirika linalopambana dhidi ya haki za wanaume mkoani Kayanza, ukatili wa kijinsia kwa wanaume ni ukweli katika jamii na katika familia zao. Kiongozi huyo anabaini kwamba tangu kuzaliwa kwa shirika mnamo mwaka 2021 wamepokea wanaume zaidi ya 300 ambao walikuwa wanalalamika kuwa wamefanyiwa na wake zao ukatili wa kijinsia. Kutokana na hali hiyo ya kunyanyaswa kwa wanaume, kiongozi wa shirika Omande Trace linalopambana dhidi ya haki za wanaume anasema kwamba katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita wanaume 40 walijinyonga, huku 18 wakiwa ni wazaliwa wa Kayanza. Wanashirika hilo waiita serikali ya Burundi kupiga vita ukatili wa kijinsia unaofanyia wanaume kama ilivyo kwa kina mama na wasichana. Wanashirika hilo Omande Trace kwa Kifaransa waiomba pia serikali ya Burundi kukubalia siku kuu ya wanaume isherehewe kama ilivyo kwa siku kuu ya wanawake. Wanakemea vikali bali kuwa katika jamii kuna viongozi ambao wakati wa ugomvi katika mume na mke wanasema kuwa ni mume ambaye humnyanyasa mkewe bila ya kuchunguza vema sababu za ugomvi huo. Na baadhi ya kina mama mkoani Kayanza wanakubalia kuwa kuna baadhi ya wanaume ambao wanafanyiwa ukatili na wake zao japo hunyamaza. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Nsengiumva, asante sana. Huko Kirundo kuna ripotiwa watu wane ambao wanafanya siku tatu katika mikono ya polisi wa mahakamani kisa wizi wa chakula cha wanafunzi kwenye shule ya msingi Gitwenzi katika tarafa Ntega mkoani Kirundo. Habari hizo zinabainiwa na afisa elimu tarafa Ntega anayeleza kuwa chakula kilichoibiwa ni mchele na njegele. Chakula kilicho kwapuliwa kinahesabiwa kwenye tani moja ya mchele na gunia tatu za njegele. Mbaza Bugabo Pierre Claver, katibu tarafa Ntega, anakemea mwenendo huo na kuwataka watawaliwa wake kuendelea kuwa makini na kutoa ripoti wakati wowote wizi unapojitokeza. Anaitaka sheria kuchukua mkondo wake kwa yeyote atakayekabiliwa na mashtaka. Agnes na Umagazi. Watu hao wane ambao wako gerezani sasa, kama anavyofahamisha mkuu wa elimu katika tarafa ya Ntega Msabanganji Jamari, wamekamatwa kwa niaba ya uchunguzi kwa wizi ulioonekana katika shule la Gitwenzi hapo Ntega. Kama anaendelea kufahamisha kiongozi wa elimu katika tarafa ya Ntega, watu hao waliokamatwa wane ni kiongozi wa shule hilo na mwalimu anayehusika na kuhifadhi chakula hicho katika hiyo shule, na mzazi anayeshimamia kazi za jikoni katika shule hiyo, na mtu wa nne ambao anayehusika na kesi hiyo ni mfanya biashara wa bidhaa ya mchele aliyekamatwa na bidhaa hiyo. Kama anavyofahamisha Mbanza Bugabo pia Claver, kiongozi wa tarafa ya Ntega, tarehe 17 mwezi huyu katika duka la kuuza mchele la muuzaji wa mchele, ambapo kilo 600 za mchele zilikamatwa na kuchukuliwa katika mfanya biashara huo. Sehemu ya pili iliyojumuishwa na mifuko 14 ya kilo 30 ya mchele, yani vilo 420, na mifuko mitatu ya njegeri, yani vilo 150, vilikamatwa pia katika shule hilo la Gitwenzi. Kiongozi wa tarafa ya Ntega anapiga marufuku tabia hiyo, na huku akizungumza kuwa katika mikutano aliya ndaa na viongozi wa shule hizo, huku alikuwa kiwambia kufanya uangalifu na kuhifadhi vema chakula hiyo ya wanafunzi. Kiongozi huyo anaitia raia wa Ntega kutoa ripoti kila wakati kunapoonekana wizi katika tarafa hiyo. Mbanza Bugabo anaomba haki ifanywe kwa yeyote ule atakayepatikana na hatia. Tukumbushe kwamba tukio hilo la wizi wa chakula cha watoto wa shule la msingi iliripotiwa tena katika shule la msingi la Rugero ya kwanza tarafani Kirundo tarehe 12 mwezi huyu. Toka Kirundo, Agnes Naomagaze kwa niaba ya Radio Isanganiro. Agnes Naomagaze, shukrani sana. Waziri wa sheria na kiongozi wa mahakama kuu wanapinga kucheleweshwa kwa uchapishaji wa maamuzi ya juu ya kifungo cha kabla ya kesi katika baraza la majaji, jambo linalosababisha malalamiko kwa wanakesi. Katika mkutano Ijumaa iliyopita, waziri Domine Banyankimbona aliwataka mahakimu na waendesha mashtaka kubadili mwenendo katika kuheshimisha muda ulioidhinishwa kisheria. Miaka miwili inapita, baadhi ya waumini wa kanisa la Ezebu misheni ya Nyanza lake mkoani Makamba, bila kukanyaga kanisani humo, wanaeleza kuwa walifukuzwa kutokana na mitafaruko yenye misingi ya kutokuelewana kati ya uongozi wa kanisa. Wanaomba baraza kuu la wachungaji pamoja na uwakilishaji wake kisheria kusaidia katika kutafuta mwarobaini wa swala hilo. Mwakilishi wa Ezebu kisheria anapasia swala hilo mchungaji msimamizi wa misheni ya Nyanzalak ambaye analishughulikia kwa sasa na anaamini kuwa linakwenda kupata jawabu. Na katika michezo, mpenzi msikilizaji, ili kutamatisha taarifa yetu ya habari jioni hii, mkufunzi wa timu ya taifa katika mchezo wa kandanda Intamba Murugamba anatakiwa kubuni mifumo mingi zaidi ili kusaidia kikosi chake kuimarika katika michuano ya mtoano kwa ajili ya finali za kombe la dunia mwaka 2026. Maoni ya Balan Havyarimana, mwanahabari wa michezo. Baada ya Burundi kushindwa na timu ya taifa ya Gabon jana Jumapili mabao mawili kwa moja, haamini ikiwa Burundi itafanikisha kucheza finali za kombe la dunia, japokuwa bado mapema kutabiri jambo hilo. Anachukulia ubabe wa timu nyingine zitakazovaana na kikosi hicho kilicho chini ya ukufunzi wa Etienne Ndairagiche. Ni kipigo cha kusikitisha, sababu katika mchuano wa awali dhidi ya Gambia Burundi iliweza kupata ushindi, ingawaje ni ushindi ulikuja kwa tabu, sababu mtu umeshampiga goli 3-1 na kwenye dakika za mwisho anakuja kama vile kutafuta goli lingine, naonekana tu kama ungeongeza muda huenda hata Burundi asingepata ushindi katika mechi ya awali. Ila nikirejelea katika mechi ya jana ni kwamba Burundi anaonekana bado tuna vitu vingi ambavyo tunaweza kugeuza, uongozi na hususani mwalimu aweze kujaribu angalia wachezaji wake jinsi gani anavyopanga uwanjani. Na kama vile kwenye mchezo wa jana ilibidi kocha, unaona wamecheza siku ya Alhamisi, ni siku mbili baadaye na hivyo tunacheza na Gabon, kuna baadhi ya wachezaji ambao labda angewapumzikisha, sababu walikuwa na wachezaji wengi, wachezaji 23 ni wengi na ni wachezaji ambao bila shaka waliitwa sababu wanamchangua kwenye timu ya taifa. Hivyo angeyafanya mabadiliko, nafikiri angalau mechi ya jana tungetoka hata sare. Tuko kwenye kundi ambao tunatawaliwa na Ivory Coast, Gabon, Seychelles pamoja na Gambia. Tunaona Burundi ina kipato cha kuingia finali ya kombe la dunia. Itakuwa ni vigumu, ingawaje yote yanawezekana katika soka, ila ukiangalia kundi ambalo tuliomo, kuna Ivory Coast, kuna Gabon, ni timu ambazo ni vigogo barani Afrika katika soka. Matumaini naweza kusema kwamba sio mengi, tutajaribu tu tucheze, ila kusema kwamba tunaweza kupita mbele ya Gabon na Ivory Coast ambazo ni nchi ambao unajua kitu gani ambacho unakitafuta na nchi ambazo zimepiga hatua kubwa katika soka, itakuwa ni vigumu. Alikuwa akisikika ni Bale Havyarimana, mwandishi wa michezo aliyekuwa akihojiwa na mwenzetu anayefahamika kwa jina la Evariste Nzikobanyana Banyanka kumradi. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji, asante kwa kuwa nasi, jioni njema.